أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu ñu tambalé ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala mo ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla ko yalla dolli xewal te musal ginaaw lu ñu ngi and ak yeen batay ci téré kitabu tawhid batay ñu dollu ci ñaar fukelu bunt ak juroom ñett muy ma jaa fi tanjim jëlon nañ tomb bu jëk bi kattanu yàlla ak ndimbalam tey ñuy jël ñaareelu bunt bunt bi yenent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ni mima axaafu ala ummati altasdiqu binnujum wa takzibu bilqadr wa xayfati alaima rawahu abdu ibnu humayd ki yàlla yundi woon ci jaam ñi nee na bokk na ci lima yi moytuloo xeex bi li ma ragal ci ñoom mooy dëkkal bitéew yi ak di weddi ndogalul yàlla ak jéngu njiit yi. yonent bi nee na ñett yi lu ma tiit ci xeex bi la. bi ci njëkk mooy dëggal bitéew, lu muy tekki mooy ñàkk a pas-pas bu wér. saa yoo duggee ci dëggal ay bitéew wala yu demee noonu lu mu lay dugal mooy takzib bil qadr, mooy da ngay weddi ndogal yàlla, ndogal dootul am comme ni mu amee tey ci jamono. xam ngeen ndogal amatul, lu xew rek am na ku ko xewal. lu tax nga dem fa, lu tax nga wax ak moom, lu tax nga lekk lekkam. xoolal demoon nañ fi jamono kenn du nuyoo nuyoo, même da ngay gis ci examen yi wala ci nangam kenn du nuyoo. lu tax? ndax dañ lay gëmloo ni am na luñ la jox nga lekk wala loo takk wala loo naan wala loo raxasoo. soo nuyoo nit ñi da ngay perte li nga waroon am mu dem ci ñoom. yooyu la yonent bi di moytandikuloo nit ñi. jullit day gëm dogal dafa bokk ci sunu ngëm mooy al imaanu bi qadri xayrihi wa sharrihi. loolu dafa bokk sunu ngëm mooy gëm dogal su neexee su naqaree. ndogal ñaar la, benn ndogal bi dal ci yow muy mu nekk lu neex wala mu nekk safan. ñaar yooyu nag bu ci mun a am yow lan moo war a nekk sa taxawaay? muy nga gëm ko. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa laaj Umar amuminuuna antum, ndax yéen gëm ngeen? Umar ne ko naam, kay gëm nañ. mu ne fa ma alaamati imaanikum yaa Umar, li wane ne yéen gëm ngeen? Umar ne ko narda bil qada wa nashkuru fi raxa wa nasbiru ala al bala. narda bil qada, lu yàlla dogal sunu kaw ñun nangu nanu ko. noonu la jullit di mel. jullit day gëm ndogalal yàlla. lu yàlla indi sa kaw neex na, naqari na, sedd na, tàng na, guddi na, bëccëg na, lu mën a ñëw ci sa kaw nangul ndogalal yàlla. baatu law sax dañ koy tere jullit, law law ci suma xam naa soo gisee lii am damaa deful nangam. déedéet soo gisee lii am damaa waxul nangam, soo gisee lii am damaa demul place sàngam wala waxumaa diw wala wala. loolu dañ koy tere ab jullit. ab jullit moom pour lan yu siibu na li dal ci sa kaw rek mooy li yàlla wax mooy dal sa kaw. waaw, yonent bi doon na jàngal Abdoulaye Ibnu Abbas ne ko bu xeet bi yëpp àndoon bëgg laa dimbali ci mbir moo xam ne yàlla nee na doo ci jot. bëgg na doo ci jot su àdduna bi yëpp àndoon bëgg laa xañ lu la yàlla jox kenn mënu ci dara. gis na pour Ibnu Abbas xam da ko ne qad jaffa as suxuf kay bi yalla don bindé fendina wa rufi al qalam yekati nañ bibi jeexna kay bi yalla don bindé mune kay gi fendene bibi don bindé yalla yekati nako do fa tegat kon li am rek moy am ila an yari sallahu harama man aleha ñettel moy jengu ngit ngit yu jeng tay lol la yalla def so inma aqafu alaykum a'immatil mudillin lima ragal ci yeen moy njit yu jeng njit yu reer yonent waxon na fa iza waqa as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah su jass gi taxawé di dal sen kaw mana bu arme di xasse tak neena safara ci dotul fay ba yalla mur jant rek wer wi lolou ay bir la yo xamne yonent bi alayhi salatu wassalam def ko ragalon ci ñun benen hadith moy hadith Anas hadith bobu marfu' la mun akhafu ala ummati ba'di khislatayn takziban bil qadr wa imanan bin nujum rawahu abu ya'la wa ibn adi wal khatib fi kitab an nujum yalanti bi alayhi salam neena lima ragal ci sama xet sama ginnaw اخاف على امتي بعدي الله اكبر لما رغال سي سما خيت سما گيناو من يوننت كون مير مي يوننت بي رغال كاج لا يام گيناو موي كاج بيمو گيرني ادنا با جامونو بي سوبيك اي مير دينا خيو گيناو موم يوننت بي نينا مير يوي دي نياري مير لا خسلا تايني نياري مير لا نياري ملوكان لا ني لا بي سي نجي mune takziban bil qadri weddi dogal dogal ci lañ toll kañ la ko yonenti bo xol sama ginnaw kon amna moy weddi dogal dogal amatul legi dogal amatul bu waji amé banne sax gagné fenn wala réussir nga dégg ñu né ndey mako ligé su ki yaam lim dacc ci kër gi fakk mo am li mu ngok wala ki ni mu gor gor lo wala ni mu sawane wala ni mu wala ni mu wal moy may leg demb deglina ci mu ma waye sama face facebook ben way kat bu jigen ay drapage yi mu def ñu daal def xawma les drapages de daal yi waxtu ñu waxtu way kat bu jigen la mo daal di click dugg mu jangalo serigne bi nan ko wallahi ya yalla ya ma defal ñi ma andalon ñi magget nañ waye bama ñu wéccio gis nga bañi ni di jagal jagal bi ñi di tacc nan ko wallahi ya yalla ya yalla diw moy yalla mo di sama fess diw moy yalla ba ma dafa len ndox ma nan ayene ko len ma gay di tacc seram be dal lolou moy musiba bu ñuy dal tay su nit amé 30 au lieu mu xamné yalla la du ko adresse yalla mais da koy adresse bindef kenn gëmusul dogal yalla defatul dara lu dul lu bon rek ngay dégg nit ñu né li da ndogal yalla lu bon ay lu baax seigne be ko ñaanal fonkal ngandala kirti waye bu delu bon nak ñu ñoom ñu ñew di la waar xam nga li yalla ko dogal mo ci dara waaw ya kon legi yalla mo lu bon rek lay def amul lu bax hãn lolu ab julit du ko nangu yalla dogal ko ben ko xam xam neena isa yalla neena man jaa abil hasanati mune falal asbab salih ko def lu bax yalla mune ma fayla fuk mune ko man jaa bi sayyati nak fala yuzza illa mislaha gaay diko fi mune amna ñu naan yalla neena du la fay luul ben bon di mune di di di bu wax yalla du la fay luul ben bon mune yalla dalay baye ak bu bon bi nga def parce que mo amul lu bon lu mu la jox hmm ba defé lu bon yalla du nek du uti lu bon di la fay parce que yalla amul lu bon mais lu bon li nga def mom la lay bayel sa ben bobu la lay bayel parce que amul lu mu ko multiplier mais bu de lu bax lolou mom ay magasin la ci yor walillahi khazainu samawati wal ard motax mu dal lay fay yu bax ba ben bu bax wal hasanatu bi asri amsalha fuk la yalla di fay waye budé ben bu won mu ne amulum la jox yenenti bi alayhi salatu wassalam dafa téré ku wéddi dogal nit day gëm dogalul yalla su nexé nga nang su naqare nga nang yenenti bi dafa yoron ñaari ñaar sallallahu alayhi wasallam su nexé mu ne alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu ssalihat su naqare mu ne alhamdulillahi ala kulli hal yenenti bi musta chambat musta ñaxtu musta su nexé rek mu ne alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu ssalihat su metté mu ne alhamdulillahi ala kulli hal kon yenenti bi day téré ñaari melokan la yo xamné néna ragal na ko ci xéet wi sama ginnaw nak lay am may wéddi dogal ko imanam bi mujum ak gëm bidew yi ni dem ba gëm bidew ay ay nit danaka seen dundu yëpp lool la moy ilmu nujum lañuy jang taw gëm bidew yi waaw bidew diw fakk na diw bidewum nangam na senegal ko degg ñu la bidewum fakk na sa ba dir ko ha affaire am baana amna khalis wala tukki na wala nomé nañ ko ministre wala nomé nañ ko député wala sénateur ñu né ay diw ko vidéo faxal lool moy faxalo vidéo lool bokul ci pass pass julit mbirim vidéo dañ ko téré ñoo ci benen hadith mu né wal ahadith fi zammi tanjim wa tahzir minhu kaseer né na hadith ñoo di jangalé di ngañ mbirum vidéo yi ak diko moy ci diko jaamu yalla yi neena beuri na trop trop trop trop mo tax mu ne borom xam xam bi sittu ki nane qatada mu ne ta'allumu manazilil qamar wa lam yurakhas hub ibn uyaynata mu ne jang mirum wer wi wala bidiw wi waye jang ko jang go xamne mirum njabar nga ci jël ak di wote xeyb moy kumpo lolu mom yolamalu ñu kenn pour mu jang ko manes na jang mbirum wer manes na jang mbirum wer bidiw ndax alquran laaj na gaay laaj nañu yonent bi wa yasalunaka anil ahilla alquran mo ton qul ya mawaqit linnas wal hajj ci wer wi lañuy jang di xam calendrier musulman ci lañuy xam kañ la hajj ci lañuy xam kañ lañuy wor ci lañuy xam jigen bu tenc ci lañuy xam jigen bu simmi ci lañuy xam ba mbax ci lañuy xam idda la fasé ci lañuy xam ha agi ci lañuy xam mana ci lañuy xam mbirum diine yep yalla ko def ci wéru islam waye nekul ci calendrier chrétien nekul ci calendrier yahudi ak nasrani ñun suñu jaamu yakkay yalla yep yalla ko def ci wéru qamariya nekul ci wéru samsiya te xolal tay ñun ni ngi topato wéré topato ko wéré wi tay so amna ci julli yo am bolen la yon téré la ci wéru la ngi deg ñu naan mais bo rewon téré la ci calendrier tubab ñu ne ko tiw ci ban wéer ñu ne la ko tiw ci ban at ñu ne la ko tiw wala ñe second bi sax ñu jox la ñi ne way bo ne calendrier islam tay la lan duma wax ñu bari ñu tontu le mais dina niou te pourtant fofu lañu wara topato gis nga ñaka topato wéru islam bi motax problème am ci alam islam bi ñaka topato parce que nit ñi tiwuñ ko tuba bi fexé nañu bu détour nañu côté bo xamuñ ci atum l'islam dara dara wéru l'islam yi ñi ci xam rek moy yi am lek melne tabaski lu melni ay korik lu melni ay jam xal yi am lek yi neex yi te gis nga yépp dafa am fa am jaamu yalla wi neew na wer wo xamne amul jaamu yalla bu ci yonent bi digle digle wala mu ko daan def mom bopam wala yalla digle ko kon lool motax mbok yi jang ci walu xam jaamu yalla loolu dañ la ko nangul amma di jang nak mbirum wer mbirum bideew mbirum ngir njabar dan diw bideew guddi lay dama baye dem bu guddi ngeen ko ko yoy mom islam daf ko tere ndax la ya'lamul ghaib man fi samawati wal ard illa Allah wa ma yas'urun ayyana yub'athun yalla neena ken xamul kum ci asaman ak suuf ku fi de sax ba ñu sul ko ci suuf ci yalla neena xamul kañ la deki kon nak mbir la yo xamne yenenti bi alayhi salatu wassalam neena dama ko ragalon ci xet wi borom xam xam yi dara ñuko mune wa rukhisa fi ta'lim al manazil ahmad imam ahmad mom yolamal na pour nit mana jang ci birum bidiw ak ishaq qala al khattabi amma ilmu al nujum allazi yudraku min tariq al mushahada wal khabar allazi yu'raf bihi al zawal wa tu'allamu bihi mune juhatul qibla fa innahu ghayru dakhil fi ma nuhiya anhu su fekke xam xam la bi nga xamne dañuy jang mbirum bidiw pour xam qibla bi fan la nek parce que da ngay jang tan ñu ne la bidiw yi sangam yi yi nek jëmuka yi sangam voilà yoy fuñ nek wi fofu la qibla bi nek ndax yoy ñi jang yépp xam nañ ne yoy mom bidiw yoy côté yoy la leen yalla orienté ñi jang ñu ne bidiw yi saw lañuy nek ñi jang ñu ne la yi chamagn lañuy nek muy gannaar yi fuñ gannaar wala jang lolu pour orientation ci walu qibla wala jang lolu comme ñi dem ci kaw asman yi di jang bidiw yi vitesse yi muy daw bidiw yi lan lañ leen defare bidiw yi nak lolu du xam xam jabar lol ken tere wu ko bal lolu luñu santale la nit ñi sa xam ko parce que daf leen di yok ci walu ngëm yalla daf leen di yok walu ragal yalla waye daf leen di yok walu xam xamu aduna amma xam xam bi nga xamne dañ ko tere gis ni wa zalika an ma'rifatu rasdu zill laysa shay'an bi aksa min an zill ma dama mutanaqisa fasamsu ba'du sada'i nahwa wasat as-sama min al-ufuq ash-sharqi fayam jang mbirum kergi kergi la motax muy dem di ñewat kergi tax mu yëngu lutax ker buñu xeye ker nek sow suba ciege ker nek pen ci jant bi la jant bi moy dem di ñewat ha baye kergi deful dara de mom nekul le moy yobbu bokkom waye bal jant bi moy dem bu jant bi demé ha kergi daal di déplacer wu su jant bi nekké ci kanam nek penk kër gi day nek bu jant bi ñëwaaté saw xam nga amna benn borom xam xam ci borom xam xam nasaraani bu ñu ray bu tuddu galilé la mo ra ñu ray ko da wala suusu day ñëru gaay na ko yow dina yaré yow da nga rem suusu day yalla ko dalal fekk suusu moy wër amma jant bi amma jant bi mom ci benn place da nek mom bopam lay wër wa samsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim jant bi dafa fixé wu étoile yi ñokoy wër mom ci bopam rek moy tourner mom amma yeneen yi ñoy wër ñoy déplacer wu yi di jaar madaru stefan yi di jaar madaru jati ñokoy wër bu nek am place bu ko yalla jaarale du fekk yeneeni bu ko ci genn rek am catastrophe bu am ay ligne lañuy daw kon jang yoyu lolu duggul ci xam xamu bokale lolu duggul ci xërem yi dugg ci xërem na xam ngeen ko moy yi am fi ñun ñepp ñukoy tebbal ñun ñepp ñu gis ko waaw nga gis legi so bëggoon xërem nit nga dem ci benn way mu ne xaar ma japp video bu dem ki video dootul fay fa ci bare na fay na dama koy fay dem xërem la boye dal ay jinné wé wo ñu xamné xërem amna dé yalla waxul xërem amul dé wa ma hum bidari nabih bi had illa bi iznillah munuñu jaar munuñu la ci yallor na lu mu neex yalla waye jabar dafa am moy xërem ben kessala bu ko wéddi nak né amul ñoo sa pass pass wërul ci l'islam waye bañ dañ la né bu ko def parce que dafa haram bul ko liggéey bul ko def métier bul ko def nit parce que baaxul waye am na ah bu ko jëfëndikoo xam-xam bu ñu la taralal puisque mbirum seytaane la loolu lañ la tare amaana nga bu ko wedd yow julit naan amul loolu moom du l'islam parce que alquran wax na ko fama kafara suleyman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihr yaa neena suleyman weddiwul waaye jinne yi ñoo weddi ñoo doon jàngal nit ñi am njabar kon loolu moo lay won ne njabar kufru la am na maana won ne bu xaaba ak xërëm ku ko dugg rek ku ci dugg rek yéeféer nga parce que yàlla nee na wa maa kafara suleyman suleyman weddiwul waaye seytaane yi ñoo weddi di jàngal nit ñi njabar ak xërëm waaw te njabar ak xërëm sobe rek moo koy def sobe ku set mu ko def ku set jinne yi dañ lay doon koo gis mu nekk njabar kat bul xool yére yi mu sol ni mu rafetee bul xool yaramam bi ni mu setee bul xool oto bi mu yor ni mu rafetee bul xool kër gi ni mu dëkkee non non loolu mun naa set waaye moom ci boppam day dunde sobe day sawte lu wisu wala muy am janaaba te lu sangu di dugal moom jàkk wala di jël alxuraan di ko bindee mbërëk wala di dugg kaamil ci biir duus yu sobe lay def sobe kese kese kese kese billahi wallahi wa taala yu sobe kese la jabarkat ci duus léegi nag lu mel noonu yow boo ko buggee dund boo ko buggee def da ngay weddi yàlla moo tax yàlla tabaraka wa taala tereñ ko mu bañ a nekk ci sunu pas-pas pour ñu bañ mooy tane ko mbokk yi ñëw na ci beneen hadis boo xam ne Abu Moussa moo ko nettali nee na yonente bi salallahu alai sallam nee na salaasatun la yadxuluna aljanna mudminu alxamr wa qaatiu rahm wa musaddiqun bisahar yonente bi nee na ñett ñii duñ dugg aljanna ku ci njëkk mu ne naan katu sàngara ñaareel mu ne kuy dog mbokk ñetteel mu ne ku dëggal njabar yonente bi nee na ñett ñii laa yadxuluuna aljanna waaw mbokk yi ku yonente bi ne doo dugg aljanna lu ngeen xalaat ci moom ah du dugg ku ci njëkk yonente bi nee na mudminul xamr naan kattu sàngara yonente bi ne du dugg aljanna ñaata sénégal la ñu ngeen xam yu naan sàngara sàngara ndax yàlla raamul ko ci alquran innama alxamr walmaysir wal ansar wal azlam rijsun yonente bi nee na mudminul xamr ka abidu wasat naan kattu sàngara moom jaamukatu xërëm ñooya yonente bi nee na ñett nit yuñ dugg aljanna ci beneen riwaaya salaasun la yadxuluna aljanna mudminul xamr wa aqun li waliday wa dayus naan kattu sàngara dugg aljanna ku dëngee ñaari muy juróom dugg aljana dayus mooy koo xam ne sa waa kër bu ñuy def lu bon nga ne ay xale lañ buñ màggee mu dañ yonente bi nee na yéen ñett ñi du ngeen dugg aljana yonente bi nee na alxamru ummul xabais sàngara mooy yaayu ñawtee fi moo tax benn borom xam mu ne boo amee boo naanee sàngara am nga juróom ñaari jikko rabu àll am nga jikko xaj am nga jikko mbaam am nga jikko gaynde am nga jikko goro am nga jikko ginaar am nga jikko xar am nga jikko gis na benn ah Ah? Lan moy jikko gayde yi da ngay am fi ñim da moy jikko xajj bi ñu nga ñew ci jakk saw ci xajj day daw ba jakk rek ñu ko tank da moy jikko ginar gi place lu mu set set set ku ne bu amon gan ngalal ci yaare rek ginar gi day daw nakar sang rek dama ñew ci jakk dama fi iliman taxaw mu dem fa Allah dam nga jikko xar ñu jikko xar bi ñu nga seek sa nday ska nek tos lan moy jikko golawi fo jaar ni bu def ko bo jaar ciowli top la beccuk nga dem ba fele dal di delu wat ni rek do exeuteur mu bu len diral do be beccu mu gën nga takale ñu demat ñu topal la den jikko mo ci dess ta ci combat bi moy len lay do suba suba do dem do ko yim ah xala degul ñu ne nan kat sangaram dafa gis jinni jinni ne da koy jommal est ce ku jommi dina ku mandi dina jommi ku mandi du jommi du tax est ce xel mi mo fi nekkut amul xel motax lepp luy takale julit ak xelam islam da ko tere kullu muskirin haram lepp luy mandi lo rek haram la yonent bi ne kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram lepp luy mandi lo sangara la bepp sangara haram na lepp la wax nak lepp lo xamne bu ko nit ñame rek mandi kon sangara mbokk yi dafa haram yonent bi moko wax sallallahu ak dog mbokk wa qati'ur rahim dog mbokk mbok biko yalla di wacc fu joy ak mbok biko yalla di wacc aduna dafa joy yalla ne balo joy moy dama bañ nga wacc ma ñu dog ma yalla mako demat kula jokk ma jokk ko kula dag ma dag ko ya tibne sil man qata'aka wa ahsin ila man asa ilayk wa qul al haqq wa la wala nafsi jokul kula dogu nit day jokk mbokk tay ñu neew ci ñun te xolal bu ma jokk mbokk tay yalla moye yu neew yi mu utal jokk mbokk de nga gis ku tok fukki atam ci ay mbokk te pourtant mu nga jël légui légui crédit bu 500 francs dal di duggu liñ journée bi yeb fu nek lay wax ku nek dina lo lolu jokk mbokk la wala 500 francs nga dugg li wo nga wa fouta wo nga wa kaolak fu nek wote nga ko bo defé 1000 francs journée bi ñaata la ñaata nit nga mëna wo ci say mbokk xolati yaa bu reey bob té wote bi yow yaa koy xép waye gis ni ki nga wo rek ne ko dama la namon rek ma ngi lay ziaré han ñu gëjë dëggënté so ra ko raxé benen wër nga défar ko benen wër nga défar ko luy wax ci yow ay ki ku bëgg mbokk la ay ki dal ku baax ngi ni way way ñu ñew ci ñun ñoo bay mo da yaron tibi def al khair kaseer way wa qalil fa'iluhu lu baax dafa bari mais dafa neew ku koy def te jokk mbokk day guddal sa fan mbokk ci lay guddal fan xolal mbokk yi ngay jokk yeb ñu lay ñaanal ñata lañ est ce que tay fekke amatu ñu jot tanki mu na sul dem bir yi sorante na dekk way yi sorante na affaire bi xat na soxla yu bari na ay telephone yaangi fi numéro yaangi fi sms yaangi fi sax kon nañu jokk mbokk dafa bokk ci mandraga yowmal xiyam moy dok mbokk nit ñi dem ko dootu ju fonkati mbokk da ngay wax sax legi ñaa jabar mbokk li jabari mbok du ngeen nek jabari mbok sax di li ni yo ba do tak sa mbok nga bëgg la yalla tay ku bay say mbok nak gis ku japp ay mbokam ko bay say mbok gis ku japp téméri mbokam ah waw gërem ci mbokki jambari naw nak la nit di waxe ba takko sa mbokk ko nit di waxe ragal sey bi su kiwe dum bokk fi mais sey bi dafa warul ki pourquoi pas ñu ñu ne bu tak sa mbokk ndax sey bu kiwe bu sa waxo damay tak sa mbokk ndax sey bu deugal mbokk gëna deugal kene warul jël nit négatif diko tek ci ko positif pourquoi yow mi na buma takke mbokk buma takke sama mbokk mbokk yaaf naro jam ci yene la yaal di fay naro jam na tak sama mbokk ndax mbokk mi deugal lolou chaque jour loy xalat moy mbokk gi dafa wara deugal mbokk du waru yaa mais so amé benen xalat bi du bax legui lo gis kenn dootul daw seen mbokk kenn du fat mbokkam da ngay dégg sax ñu ne doomu jiddel do ko takk yaay du sa do yooyu du wax ju baax ah kenn du fat mbokk nga fat legui jaamu mo gën nga fat sa mbokk lool moy waxi lan noy baye sa mbokk nga koy fat nga dem fat ay jaamu ti ki nga bokkam da ngay gis ko xamne aussi ko ni mu dimbali ay mbokkam samba alar la ay mbokkam xamul ko dara da ngay gis ci dëkk bi ñoo bañ naan diw ak diw ñoo bokk nday baye ki amul lu mu lek ki di mos ki ay nit top ko mu baye ay mbokkam kay parce que dafa bëgg mbokk yi nañ ko top té nak gis ngeen nit attention le ñu xamné duñ talal salla ko seen mbokk dé légui nak nit ñi loolo tax reuy gogu seen mbokk yi di reuy duñ la jaamu duñ la top di la tag da nga ah comme buñ ma tag duñ ñoo di ma ñaan man duma leen mayo da nga bu ñu ñoo melni ñeneen ci ko jox prix té maangi waye ki neela location ya luyo la kam gis ngeen li la deug la ci dégg lool té mom mu ngi entreprise yo xamné mi ngi liggéey lu ay nit mi ngi alal dul jeex bañ koy jox ay cadeau ñi ngi waji génné rakam location Allahu akbar xolal li ban diiné la té rakam bobu bo moy sul dem na fa ben yoon ñaar yoon ñet té li gëna graw fi ci suñu mbokk da nga am problème ordinance 500 paracetamol ñu la no xam nga tay société bi tay dëkk bi tay réew bi nga dé nak kar ka di ra gis nga koku tay bu déwon la ilaha illallah di nga fa gis nak yo xamné façon nak yoy musu len gis ci aduna nak ñu ngandé billahi ngand nak yo xamné ben poj bi rek poj bi ben bi danaka fess na ñett ci do la ñi dem indi nak légui ñett nan ay borom yi mbokk la té woor na leen woor yalla né wajjo ju buñ ko jëndalon ben xar rek mu ray ko une semaine mu rek ko ci frigo bi mu ci soup wallahi day tane day tane way dañuy baye bam de ki ñoo yi 200000 yi 500000 yi 500000 yi 2 million té lool yépp jo xawu ñu ngi yalla ñoo ko joxe dañ koy lekkat bala ñuy dem yow joxe nga sa 10000 ñu la joxe na waaw man kay fi lay tok may tok fi ñett fan 10000 bi di nga ndek añ rer 10000 wala ngay dem di ko calculer kay su ne nga def ko 1000 francs wala 2000 nga ñaan lu neex bo xamne dawa ko ay sa keur nga reer ciéré bo xamne amu sa keur nga xey ndekki bo xamne amu sa keur dañ sax commande nak am ngeen café am ngeen meew am ngeen beur ki na fromage ki na mande mayonnaise ki na omelette ki na dama jabet ni mudal sama lek bo fa te li nga ni kay sa keur ci no tan ni yalla dimbali ko senegal wa ha le jox pass gis nga te yow ñaata nga joxe jale bi nga ñewé jale 1000 ngay ni digënté dakar ak mu ki fofu nu dul bakkel pass bi ñaata ngari wa dañu nan ki gañu ñu defu ko na sama daay yapp kon tay dañu topp dama rek Allah ah ñu bi ci defé ci ni dañuy ñëw ci poser né amna yépp ci yo xamné mbax lu yapp lay doon parce que ci paré né mo xew ci gëj way dañ né mo xew gëj way yépp ci yo xamné mbax lay def ñëpp ñu def ko mbax lu def ko mbax ya ñëw do dafa xew ñëw dafa xew ci gëj way ndissa dé ngeen légui yow ngay defé jaamu yalla ngay defa xew légui yalla la wala lu xew yaay ba koy dañ koy jaay effectivement mbaxal la ba dañ koy jaay ak yitté ñoko jaay ay manam dañ koy jaay ci ma ay sétu yaay ma mbaxal place su touti ni wax 2000 place su touti 2000 rek nekuma Sénégal rek légui nañ ñoo ko def ko bu xani ni ba ñu yibé bu xani ni ila oh ya yalla ni yalla du baay oh sun borom wala ñu way amna ñu ci woon yeneen côté biñu diké ñoo loolu xewul fo mais biñu diké dañ loolu xew gi jëw ay gëj yaa woon leen loolu xew ci sun borom yi mi ngi naka lañu amé di naka lañu amé diini naka lañu nekk ay julit dafa xew li moy jamono ay mbokam li lañ bëgg waji li la bëggoon ak dima gis na ci YouTube bi ben coudé ñu jël di tekk di fecc yoré caisse bi di fecc ak caisse bi ñu né mom mo né won bu déwé nañu fecc gaay di fecc yoro caisse gi di fecc fecc yu metti man Allah yoré neew di fecc ah xawma juri da xawma lu ndon bu sétal na ko ci YouTube ñu fecc fecc yu metti ñu na way kat la won ku jigen la ñu téy caisse bi ci kaw di fecc ak mom ñepp di tepp ñu ne mom moko waxon bu dée na ngeen fecc amul man sax ni jëlé gis nga manam ni jëlé am ak sax sunu lokk ci réew yi bori ay tax bori ñom dañu mais ñeen ñoo ni jëlé am dañuy fecc parce que problème bi moy ñun julli bi ñu xalaati alakhira ne nona la ñom xalaati wu ndax manam ay jekke ay malaka bi ñu wa dañu ñoo ñom xalaati wu non non ñu wax bu ñu dée rek jeexna amatul leneen amatul leneen dessa ñun nak bokkuñ ci lolu kon bokku julli ñetti yonent bi neena ku fay def do duggu aljanna kuy naan sangara kuy dog mbokk ñettel bi moy wa musaddiqun bisihri bisihri wa musaddiqun bisihri rawahu ahmad wa ibn hibban fi sahihi hadith bi yonent bi ne kuy naan sangar dug aljanna kuy dog mbokk dug aljanna ak kuy deugal jabar wa jabar amna da ngeen koy weddi wayu deug la fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi waw kuko ku koy weddi fi ku gemul xarfa fufa ne la fuf yow lañ lay wax te yonent bi dafa tere jabar kuko deugal yonent bi neena yow do dug aljanna waaw jullit du gëm jabar ci dundam yépp du ko jéema def du ko jéema jàng du ko jéema jël di ko jubal ci mbokku julitam xam ngeen loolu tey daanaka ay nit a ngeen tey ci dëkk yàqu nga gis naan wujju yaayam wala dégg xale bi wujju yaayam rey lekk xolal lool ñu ci police gëj waay buñ ko jallale wul lekk la ko xoje ba xale bi sedd loolu fi njëkk ñii dañuy xërëm seeni doom wujj ñii di xërëm seeni jëkkër ñii di xërëm seeni cawar ñii di xërëm seeni patron ñii di xërëm seeni taalibi xolal nit ñi léegi am na yu ngeen di gis nit ñi di def di ngeen yaakaar ne seen sagol dañ leen xërëm wallahi alazim dañ leen xërëm xërëm yu metti loolu moo tax nit ñi di womatu mel ne ay xaj dégg ngeen fi seede yi bu ñu lekk loo yuuru xaj ak yuuru nit mën a toppaate waaye yow dootoo jëriñ sa bopp sax. Benn waay buy garder benn kër patron bu mag ci biir Sénégal moo ma ne benn bis patron bi dafa dem France jabaa ji dem jënd ginaar ñëw ba ci digg kër gi ci jardin bi mu gas ginaar gi mu ngi ut sëriñ bi ñëw ñu sang ginaar gi ñu suul ginaar gi muy dund ba ma am une semaine waa ji di ñibbi si téléphone ñu génne ginaar gi muy dund ñu rendi ko suqi ko mu sag ginaar gi togg ko waa ji rey rek xool ginaar gu ñu suul une semaine deewu xoolal nu mu grawe ñu rendi ko jox la ko nga lekk ba suur après yow nga defa bu ñu leen noppi doo noppi bu leen jaaral nii doo fi jaar bu leen tëddal doo tëdd bu leen indi li nga yor doo joxe buy leen ma doo joxe mu nga moo tax ku yëbu di ngaan naa yow ñaan de balaa ngay lekk nga jàng ñaan yi balaa ngay naan nga jàng ñaan yi balaa ngay sangu nga jàng ñaan yi balaa ngay tëdd nga jàng ñaan yi waaw yàlla rek moo lay aar soo defee te wakkul alallah wallahi bu ñu la joxoon juróom-ñaar bu ginaar it boo lekkee dara duñ la mën a tus te da ngay lekk wasul mais boo wan melee ne man li dox dox danañ la dugal foo xam ne di nga xëy fii ñu naan kii moom fekk yow la risque dañ laa jekku waaw ku yëbo nag jox sa bopp yonent bi indi na ay ñaan dara gën cee ay kursi dara gën cee rey qulaahu zuwel falaq qulaahu zuwel nnaas dara gën cee rey aawus bi kalimaati li ay tàmm dara gënu cee rey xëy suba lekk juróom-ñaari gendarme dara gënu cee rey tawakkul ala allah tàndarma bu xëyee rek la yàlla wasa nga ne tàndarma lekkal ci muslul yàlla waaw defal sa askar sabah ak sa askar masa fooy dem yorom jàkk jàkk dara gën cee rëy loolu day di gàllaaj gàllaaj gàllaaj bi gën a rëy muy gàllaaj bi mooy yonent bi lim doon def nga def yonent bi ku bëppul yi noonu kan bëppul yonent bi noonu jabar nañ ko lu ne def nañ ko ko ñu gis nga yàlla naan la yàlla ko protégé yàlla ko jox ay ñaanam ñaan yooyu nag la ñu yonent bi jox kon ku ko jàng ni yàlla doon aare yonent bi yàlla aar na noonu Abu Hurayra dama xëy marché ñu fekk ko marché bi ne ko dëkk baa ngay tàkk mu ne sama kër lu ci bopp de ñu ne ko lan mu ne géej naa ci yàlla sama kër lu ci bopp ñu ne ko lu tax mu ne bi ma xëyee wax naa ñaan bi yonent bi waxoon na ku ñaan li lu ko du la dal xam ko dëkk bi tàkk ba ngi ci këram fay waaye Abdusalaam Baly benn soxna jinne daf ko dugg ñu indi ko ci moom mu koy moñ mu ne jinne ji bàyyi ko jinne ji ko ma ko bàyyi mu ne ko wóor na borom asamaan di ko bàyyi jinne bi ne ko ma ko bàyyi ci yow laay dugg de yow ci yow laay ñëw di ko tiital mu ne ko sama yoon nekku ci man xaw ma ci mën nga jëm xaw ma ko mën a jëm waaye kii moom di nga ko bàyyi dëgg jinne ji jooy ne ko loo jooy mu ne damaa xam ne bu ma génnee ci moom it du ma mën a ñëw ci yow ndax yow bi nga xëyee wax nga laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir mu ne ko sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te lii ku ko wax jinne yi la mun a dara su bëgg boo ko waxee timis jinne yi la mun a dara bu bëgg yonente bi nee na amana rasul ku ko jàng guddi dafa taaw ñii nag dafa taaw an qiyaami leeli ñii nag dafa taaw an ah ku ko jàng doy na la ci tox dootoo taxaw guddi naa fi la ñii ne musi bi yëpp doy na la ci doo dal kon nag boo boo fi dindee dara dañ fi teg dara trois heures plat trois heures bi na trois la suba la activiste bu nekkee ñett maanaam bi fi yonente bi ñëwee dindi fi dara lan la fi teg dafii di ñaari sunna yi tegal Khalid ibn Walid defar nañ poson jox do deg ñu naan mag ñu naan Khalid ibn Walid poson mu ko rek ñu ne boy naan poson bo ne Khalid ibn Walid du ngeen ko deg xam nga ñom duñu xam lu xew dañuy deg lu dara am na rek mo ko lu ñu ñaan bobu ñu jël turu ki ko defal do deg ñu naan ñaanu khas moy Sa'd ibn Abi Waqqas du khas kum xamuñu nak affaire ñu demé ñu ne khas ñaanu khas ñaan Sa'd ibn Abi Waqqas non ngay deg Khalid ibn Walid Hein? Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, la hawla wa la quwwata illa billah da bayna way bu ko ñu la nga jël lool dem na ko sax Omar Omar dafa am ben jinne bu ben jigeen bindi ko ci Omar Omar ne xaar lu ma ñew dem japp ñew dan ne a'udhu billahi minash shaytanir rajim ci nopp ndaw si بسم الله الرحمن الرحيم قاف رك گيندي بي سالير يوخو رك گين يو گيس كو مو ملني موس مو نيول دي داو بيتي دي داو داو سينا جوج با گيندي بي باي داو سي اي ات خاي عمر گين ادونا گيندي بي نيوين چرخ تي داو سي دوغا داو سي دي چاد دي چاد با نيو اندي كو ci mbolo juliti ben way bu fekke won Omar lam defon da ne ah ki du diw ñu ne waaw mu ne ah ki Omar ko fajjon xaar leen ma ñew xamna lim ko fajjawon Omar waji dem jaf ñew a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qaf setan ne ko do Omar de mu ne qaf ñu ne ko do Omar de sayne qaf ndaw si moy wax seydane moy wax ci lamuy ndaw tan ko lasta umar lasta umar do umar wa kon gum gum bi la limu jang mom la nafs alquran bi la waye ci gemi yi mu gemi mo bokul man moy sun wax moy sun problème kon yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa tere ñetti moy mudminul khamr qati'ur rahm wa musaddiqun bis sihr rawahu ahmad wa muhammad lolou modon tombu ñu neñu benen hadith xawmu ndax mu seddel wa man mata wa huwa mudminul khamr saqahu allah min nahril ghulut nahrun yajri min furujil muqsud mam lum defu amo hadith يؤذي أهل النار ريح فروجهن لا حول ولا قوة إلا بالله يننت بينا كيب كونان سانغارا يالا دينا لا نانال كي ديخ ديغا خامني داني فاي داجالي نيت ني سين تريبي سي سيدي دي اب ني جيل ني سين يارام بو ني لاك اك ليغا خامني بو ني لاك سكس نيالو كات لي تي جيل ني تي ندوخ مو تاند مومو اك دريت neena nga xamne wa safara sax xel gi da len di bëgg reey xatu xatu sax ndialo ka di ñu di meena ku ñaan sanga fofu la yalla di duggal dañ ñu ci yalla masayi muna qala al musannif rahimahullah fihi masayi al ula al hikmatu fi khalqin nujum ban secret hikma xereñ mo nekk ci bind bi yalla bind video yi lolou lañ koy jang ci dasu kon video yi gis nga kérok lutax ñu bind ko moy la zinatul lisama wa alamatun yubtada biha ak ak rujuman lishayatin kon lolou moy hikma bi ñaaral bi ar-raddu ala man za'ama ghayru zalik darsi dañu ñew di tontu ñi nga xamne amnañu yenen pass pass ci video yi ñetteel mooy zikrul xilaaf fi taallumi manaasil, mooy wuute bi am ci borom xam-xam yi ci jàngalan jàng ilmu nujum. Ñii daganal ko, ñi araamal ko. Ñi ko daganal wax lu tax, ñi ko araamal wax lu tax. Saa yoo gisee l'islam par exemple muy araamal góor ak jigéen joxante loxo dafa am lu mu bëgg a tëj, lan lay tere? Ñaaro. Soo gisee l'islam tere jaxasoo góor ak jigéen jaxasoo lu muy tëj? Ñaaro rek lay tëj. Bu leen xoolante, bu leen jaxasoo, bu leen nuyante, jaaloo kese kese, bu leen wéet jaaloo kese lañ bëgg a tëj. Imagine nag, xool leen biñ ko weddeeg léegi lu muy jural. Xataa ci biir kër da ngay gis ñu ne papa ji moo violé doom bi, lu ngeen koy dégg? Mais c'est normal. Xale bu jigéen boo xam ne am na 18 ans toll nu ko neex di sangu di tarax laa yoo sarbet weer yeeg pooj yeeg lépp di nekk bi di papa ji toog gëmul yàlla di ko xool. Tamit ragal nañ yàlla, nañ ragal yàlla. Ku mu mun a toll dan la ko tere. Góor lëmm sax warul tarax laa yow ci biir kër góor. Góor sax warul sol kilot ci biir kër góor. Say pooj sax da nga war a nëbb nit ñi. Mais da ngay fekk borom kër bu ne lëng ak sirènement biir bi toll na air quatre paan. Sama gars ñëw nga. Lu nga yooyu islam daf koy tere. Ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yow yéen a ko gën a xam. Lépp loo xam ne dafay indi lu aram islam day tëj bunt bi. Fële la koy dabajee. Parce que xam nañ bu ñu ubbee bunt ba rek fu mu jëm. Foofu la mbir ma jëm. Loolu moo tax yenn borom xam-xam yi ñu ne comme dem di jàng ji mbirum biddeew yi dafay indi ji ay nit dugg ci di def lu bon kon jàng biddeew aram na. Arabi al waid fi man saddaqa bi sayin min as-sihri walaw urifa annahu batil walaw arafa annahu batil. Mooy tib bu yàlla tëkku képp koo xam ne day dëggal njabar donte ne xam na njabar caaxaan la waaye fekk mu ngi koy dëggal yàlla da ko dana ko bëggal. Kon loolu mooy masaayil mooy ñeent ci sama bos insha allah. Kon lii mooy dars bi. Ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ci njuumte yi. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.